Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 8 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Dopadłem krople na dnie i zajrzałem sobie w oczy, tam gdzie życie wciąż się toczy. Na asfalcie samochody i pociągi, samoloty pędzą gdzieś, szukają drogi, niby gdzie. A ja tu czekam na ciebie. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, czekam tylko przyjdź. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, czekam wciąż. A przewiercę dziurę w niebie. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, czekam. No i co? Popaplałem i na siebie ponarzekałem. Na te dni, co bezpowrotnie popłynęły gdzieś pochopnie. Kiedy tu stanęłaś przy mnie, uśmiechnięta tak niewinnie. Już wiedziałem, że chcę czekać nadal sam. Czekam na ciebie, ja czekam. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam tylko wciąż. Przyjdź. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam wciąż. Patrzę, wiercę dziurę w niebie. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam. No i co? Cztery minuty po godzinie piątej. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Serdecznie witamy Panie. No i za chwilkę specjalna dedykacja. Wiedziałem, że to się pojawi dziś. Środa, 8 marca przed nami, 67 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za godzinę, zajdzie po 17, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 3,5 godziny. Dziś imieniny Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i pani Beata właśnie, a ja nie chciałabym życzeń z okazji Dnia Kobiet, a właśnie z okazji dzisiejszych moich imienin. Pani Beato, składamy najlepsze życzenia, jeśli chodzi o te życzenia tylko imieninowe, ale z okazji Dnia Kobiet, to jeszcze one będą się pojawiać i pojawi się także specjalny utwór muzyczny. Proszę czekać, będzie piosenka. Proszę czekać, będzie piosenka. Tymczasem 5 po piątej. Thank you.

13 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś. Na 3-dniowe posiedzenie zbiera się Sejm. Wstępny porządek obrad przewiduje rozpatrzenie dziś sprawozdania Komisji Środowiska o dwóch poselskich projektach ustaw związanych z wycinką drzew autorstwa posłów PiS i PO. W Starym Sączu rozpoczynają się dziś 11 dni księdza profesora Józefa Tischneiera. Mają na celu przypominać i utrwalać przekaz i myśli wybitnego teologa, filozofa i duszpasterza. Podczas specjalnych spotkań będą poruszane tematy wiary, ekumenizmu i solidarności. Dziś mija 49 lat od wiecu studentów na Uniwersytecie Warszawskim, który dał początek fali protestów w całym kraju. Wydarzenia te przeszły do historii jako marzec 68. Dziś w kilkudziesięciu krajach świata obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Został ustanowiony w 1910 roku w Kopenhadze przez socjalistki jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie płci, głównie o poszanowanie praw kobiet, w tym praw wyborczych. Z kraju i z zagranicy premier leci do Brukseli, gdzie jutro i w piątek będzie uczestniczyła w szczycie Rady Europejskiej. Wcześniej ma jednak w planach rozmowy z przywódcami europejskimi, między innymi na temat obsady stanowiska przewodniczącego Rady na kolejne 2,5 roku. Brytyjski minister skarbu ogłosi dziś pierwszy budżet po referendum w sprawie Brexitu. Analitycy oceniają, że będzie to sygnał dotyczący strategii gospodarczej kraju przygotowującego się do opuszczenia Unii. Z pewnością wiele na ten temat w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. 14 po 5, za chwilę poszeleścimy prasą wcześniej. A co ja tam wiem? Wyrzuciła mnie i wyszedłem tak jak stałem. Obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Trzymała 4 dni, ale ja o wiele krócej. W końcu opisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. Co się zmieni, kiedy wrócę. Co ja wiem sam o sobie. Może ktoś mi to powie, co ja wiem sam o sobie. Pytam cię, co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Gdy przyjaciel zdradził mnie, nigdy więcej przysięgałem. Gdy już było źle, wtedy rękę mu podałem. A on mówi, masz co chciałeś. Co ja wiem sam o sobie. Może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie. Pytam cię, co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Siedemnaście minut po godzinie 5. Szelest prasy, no jeszcze nie przy ptasich trelach, ale w przyszłym tygodniu podejrzewam, że odważymy się, jeśli temperatura będzie zdecydowanie wyższa, choć już napływają sygnały zbliżone do źródeł zbliżonych panu synoptykowi, że w przyszłym tygodniu minusy mają się pojawić. Ale najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Czy jak to tam było? A z pracy dziś w Pulsie Biznesu o tym, że Norges Bank Investment Management wpisał największą polską firmę energetyczną PGE na czarną listę tych, których papierów nie będzie kupował. Norweska firma, która jest największym państwowym funduszem inwestycyjnym na świecie, już w 2015 roku ogłosiła, że będzie w coraz mniejszym stopniu angażować się w firmy, które opierają swoją działalność na węglu. Nie oznacza to jednak, że norweski fundusz sprzeda akcje lub obligacje PGE, bo możliwe, że w ogóle ich nie ma. Gazeta dodaje, że polska spółka nie będzie mogła liczyć na norweski popyt, gdyby chciała w przyszłości emitować akcje lub obligacje. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że szef resortu energii widzi już potrzebę inwestowania w atom. Wcześniej rząd nie chciał o tym nawet myśleć. Liczył się tylko węgiel. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, resort energii ma do końca pierwszego kwartału przedstawić rządowi harmonogram inwestycji wraz z modelem jej finansowania. Budowa tylko jednej elektrowni o mocy 3000 MW pochłonęła około 60 miliardów złotych, czyli równowartość niemal trzyletnich wydatków na program 500+. Sztandarowy program PiS, podkreśla dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze Gazeta Wyborcza, która informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało ustawę, dzięki której będzie mogło zwolnić wszystkich pracowników służby zagranicznej. Według gazety nowelizacja odpowiedniej ustawy niebawem zostanie wniesiona pod obrady rządu i, jak zapowiada MSZ, ma oczyścić kadry resortu z tajnych współpracowników służb PRL, absolwentów Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz osób niekompetentnych. Jak pracownicy MSZ, z którymi rozmawiała Gazeta Wyborcza, uważają, że jednak chodzi o wyczyszczenie kadr ministerstwa z ludzi poprzednich ekip. Kluczowe znaczenie dla ustawy mają bowiem przepisy końcowe, a wynika z nich, że stosunek pracy obecnych członków służby zagranicznej, to cytat pisma, wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli przed upływem tego terminu członkom służby zagranicznej nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo w razie nieprzyjęcia warunków pracy. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Może tyle, trzy tematy, trzy tytuły, a pierwsze strony gazet już w porannej audycji za godzinę, później także prasa zagraniczna, tygodniki, kilka innych ciekawych tematów. Już teraz serdecznie zapraszam do porannego Zapraszamy. 20 po piątej. Kalendarium, także to muzyczne, to już za chwileczkę. Świat cały nieźle dopiekł ci, wywietrzyć pora z głowy dym, zmienić coś w sobie, w szalonej głowie. Już najwyższy czas. Ty wiesz najlepiej, jak to jest, gdy tanim chłamem karmią cię. 100 dni pochmurnych, 100 zmarzeń durnych, tyle z tego masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a nie popadnie z nosu, że tyle tego. Ślubą w dół na złamanie nóg, aż walizkę starych spraw chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i graj. Podaruj sobie nowy czas, nie pozwól, żeby odlatuj w kosmos, zasuwaj prosto, póki chwilkę masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg, pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Zbieraj się, bo jesteś Bóg, to wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? A niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to wpław wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i graj. No i już na budziku 24 minuty po piątej przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. W 1958 roku zmarła Irena Solska, aktorka, reżyser, debiutowała w 1896 roku. Była związana z teatrami Krakowa, Warszawy i Lwowa. Była znakomitą odtwórczynią ról w repertuarze modernistycznym i romantycznym, także autorką wspomnień Pamiętniki oraz Listy Ireny Solskiej. 49 lat temu, o czym już wspominaliśmy, miał miejsce początek wydarzenia marcowe. ORMO, jak omawiano, aktyw robotniczy, rozpędziły demonstracje studentów Uniwersytetu Warszawskiego. To wydarzenie dało początek zresztą wystąpieniom studenckim w innych ośrodkach akademickich w Polsce. 11 lat temu zmarła Teresa Ciepły, lekkoatletka, uprawiała sprint i biegi płotkarskie, trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy, złota medalistka w sztafecie 4x100 metrów w Tokio w 1964 roku. W roku 2009 zmarł profesor Zbigniew Religa, kardiochirurg, także polityk, między innymi minister zdrowia. Dziś 8. rocznica jego śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Mela Galeya, brytyjski gitarzysta zespołu Whitesnake, urodził się w 1948 roku, zmarł w roku 2008. No i wspominamy jedno z sztandarowych nagrań Whitesnake. Właśnie od niego zaczynamy dzisiejsze muzyczne kalendarium. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. będzie. No i już prawie 5:30. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz prognoza pogody. Już powolutku świta, już robi się widno. No a dziś ma być w miarę pogodnie, choć w wielu miejscach będzie się chmurzyć. Na południowym wschodzie popada deszcz, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, temperatura no też nie za zbytnie, ale nie jest źle. W dzień od 4 stopni na Warmii i Mazurach, w centrum 7 do 10 na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Rzeczywiście jaśnienie, potwierdza pan Stefan z Mielca i informuje, że plus 2 i dwójeczka też powyżej u pana Sławka w Jaworznie. Zastanawiałem się, czy od ciepłych, czy od tych wyższych, niższych temperatur zacząć. Wylosujemy może niższe. A, wypadło na te wyższe. No to zaczniemy od informacji o wysokich temperaturach. Z naszego punktu widzenia pan Piotr informuje, że jest już gotowość. Pewnie niektórych zaskoczę. Dziś 23 stopnie i bezchmurne niebo. Chłodny poranek. Z Kuwejtu dziś pozdrawia pan Piotra, jak zwykle normalnie z Dubaju. No ale podróż służbowa, wiadomo. 23 stopnie z samego rana. No to jeszcze dodatkowo ta niska temperatura. Chwilkę po 5 pan Tomasz informował, że pod Koszalinem 0 i właśnie minął drugą piaskarkę, a do tego jeszcze zaczyna padać śnieg. Gdzie ta wiosna? Stawiamy po raz drugi to pytanie panu synoptykowi. Za 27 szósta w muzycznym kalendarzu przed chwileczką The Beatles, a to dlatego, że dziś pierwsza rocznica śmierci Sir George'a Martina, brytyjskiego producenta muzycznego, kompozytora, dyrygenta, muzyka i aranżera. Jak pamiętamy, był producentem i aranżerem większości nagrań czwórki z Liverpoolu. Beatlesy z rana, jak każdy może sobie dopowiedzieć, zazwyczaj pewnie pada jak śmietana. Pamiętamy o urodzonych 8 marca i tak 71 lat kończy Randy Meister, muzyk zespołu The Eagles. I tu przy tej okazji muszę państwa zachęcić do tego, by gałeczką tak troszeczkę w prawą stronę, nie tą gałeczką od częstotliwości, tylko od wolumę. Randy Meisner z The Eagles skończy 71 lat i składamy najlepsze życzenia, także te z okazji dzisiejszego święta, choć przyznam szczerze w imieniu męskiego grona, że jednak nie lada wyczyn, czy składać, nie składać, bo niektóre panie nie świętują, nie życzą sobie tego. Pani Beata z Poznania pyta, czy któraś z obudzonych pań pamięta służbowe goździki i rajstopy, jak dodaje nasza słuchaczka. Ja załapałem się na końcówkę tego uroczego świętowania. Jakkolwiek, wszystkiego dobrego. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że 49 lat kończy Shawn Mullins, amerykański piosenkarz, autor tekstów. Myślę, że też możemy wolumę pozostawić na obecnym poziomie. A bit of me sleeps underneath, in the bed of my soul, lying next to belief. If I toss where I lay, I might turn her away. So I try to fall still, dreaming someday I will wake up with you beside me, with all of your love. A good bit of me keeps to the sky, on the back of a cloud, unaware of how high. If I stay where I lay, I might drift away soon. From the pull of the sun, I am full of the moon. Baby, you're the one who grounds me, when the sounds of this world surround me. Your love, Shawn Mullins urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Błyskawicznie pani Kasia z Krakowa odpowiada: Rajstop nie pamiętam, ale żółte tulipany tak. Do tej pory co roku jestem nimi obdarowywana i to miłe. Miłe bardzo. Wszystkiego dobrego. Pan Tomek już obudzony. Informuje: dobrze, dobrze, już wstaje z naszego duetu. Nie tylko Stefcio, ale także Tomcio jest z nami. Pan Tomek dla naszego budzikowego grona codziennie parzący kawę w Katowicach. I pan Przemek informujący, że w Grudziądzu 3 stopnie i sucho. Jest poprawka do informacji pana Tomka, że w Koszalinie 0 i zaczął padać śnieg. Druga piaskarka przejechała. Najświeższa informacja: jest trzecia piaskarka. No to do kompletu już tak trójkowo, jak znalazł. Za 18.06 i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że Tom Chaplin, angielski wokalista zespołu King, kończy 38 lat. Również wszystkiego dobrego. I'm waiting for the movie to begin. I'm waiting for a Nie ma zimy, wiosny też nie ma. Pozdrawia pan Dariusz gorąco wszystkich i narciarzy, i tych wszystkich zmarźluchów po jednej i po drugiej stronie, nazwijmy to, pogodowej barykady. Spoglądamy do kalendarza, bo i państwo, zdaje się, nie tylko pani Beata, ale także pani Edyta akcentuje pan tak w kalendarzu i różne daty, ale jakoś chyba pan zapomniał o dzisiejszym święcie. Ejże, pamiętamy, 8 marca i składamy najlepsze. Za zdrowie pań! Szampana pijmy aż do dna, panowie. Za zdrowie pań. Za zdrowie. Jedyny toast, który niechaj wiecznie trwa. Dziewczyny treścią są naszych snów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marny to twój. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma, nie. Za zdrowie pań. Za zdrowie. Spełnijmy toast jeszcze raz, panowie. Niech wiedzą, że bez nich każda chwila to utracony już na wieki wieków czas. Od naszego, nazwijmy to, męskiego grona taki króciusieńki upominek muzyczny, także od pana Edwarda Hulewicza. Jeszcze pani Karolina, pani Karolina, panowie, ile spotkaliście kobiet, które obraziły się na kwiatkę 8 marca? Ciągle od mężczyzn takich słyszę. Nigdy nie spotkałam. Z pozdrowieniami i z najlepszymi życzeniami. Środa, 8 marca przed nami, to 67 dzień tego roku. Słońce, no już dnieje, ale obudzi się po 6, zajdzie po 17. Dzień potrwa ponad 11 godzin. No a dziś, prócz Dnia Kobiet, także imieniny Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szwinki ślad. to nic, że ona przyjdzie. Zapyta jeszcze raz. Ustępny wstyd, on the bus. Ustępny wstyd, wstyd, wstyd. Ustępny wstyd, on the bus. Ustępny wstyd, lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Dziś też pan synoptyk dostosował się do tego, co za oknami. To po pierwsze, a po drugie również Świergololo. Wczoraj było, a dziś? No właśnie, gdzie ta wiosna? To pytanie od pani Jali, ale nie tylko, bo także i o to pyta pani Anna z Gliwic, także pan Andrzej, pan Mirosław, panowie Tomek i Sławek. Czekamy na wiosnę. Pewnie się doczekamy, bo to już lada chwila. Lada moment, także będzie zupełnie widno. Już dnie je. A na budziku za 10:06. Trójkowy budzik. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołomi. Gdy zabierzesz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem prosto w nos. Twórca co za młodu wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt,